titik cilik mlebu omah mampur mampur. Omah gede pinggir tegalan, isih cilik gampang diatur. Elah elu, wong kudu ngaku pinter.